Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Дзяржаўнае выдавецтва «Логвінаў» стала партнэрам міжнароднай сеткі літаратурных дамоў «Хэлма». Паэтка і перакладчыца Вольга Гапеева раскажа, чым займаецца гэтая арганізацыя і якія магчымасці яна дае беларускім пісьменнікам. У «Пяцікніжжы свабоды» Паліна Маслянкова пашукае ў беларускай літаратуры глямурныя выданні. А шаноўным госцем нашай сталай рубрыкі «Аўтары творы» будзе перакладчык Васілій Сёмуха. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Недзяржаўнае выдавецтва «Логвінаў» стала партнэрам міжнароднай сеткі літаратурных дамоў «Хэлма». Чым займаецца гэтая арганізацыя і якія магчымасці дае беларускім пісьменнікам? Пра гэта ў гутарцы з Валянцінай Аксак расказвае дырэктарка беларускай філіі «Хэлма», маладая паэтка і перакладчыца Вольга Гапеева. Спадарня Вольга, раскажыце, калі ласка, коратка, што гэта такое «Хэлма»? «Хэлма» – International Network of Literary Houses. Міжнародная сетка літаратурных дамоў. Займаецца яна тым, што дапамагае літаратарам з розных краінаў, менавіта тых, які ўваходзяць у іх склад, вандраваць па гэтых дамах. Звычайна праводзім там па 2 месяцы у 2 розных месцах, знаёмяцца там з культурай і пішуць нейкія свае творы. Калі Беларусь увайшла ў гэтую сетку? У снежні 2008 года. Якія магчымасці з'явіліся ў беларускіх пісьменнікаў са з'яўленнем філіі гэтай арганізацыі ў Беларусі? На дадзены момант мы не можам пасылаць сваіх аўтараў па гэтай праграме, так як не маем фінансавання. Калі з'явіцца нешта, альбо мы атрымаем нейкую падтрымку, адкуль-небудзь такая магчымасць з'явіцца. Пакуль на дадзены момант мы можам проста прадстаўляць нейкую інфармацыю, калі вось камусьці будзе цікава, што тут адбываецца, чым мы займаемся. Ну і тое, што, канешне, калі аўтары да нас прыязджаюць замежныя, яны ўсё адно сустракаюцца з нашымі аўтарамі, наладжваюць нейкія кантакты, і я думаю, што гэта таксама карысна нашым аўтарам, бо менавіта ўжо праз гэтых замежных аўтараў на ўзроўні, скажам так, нейкіх персанальных сувязей, яны змогуць атрымаць нейкую прамоцыю там, ці гэтыя замежнікі параяць іх у нейкую сваю фундацыю. Так што пакуль гэта ўсё робіцца на ўзроўні ініцыятываў персанальных, але я вельмі хачу спадзявацца, і я нават чамусьці веру ў гэта, што ў бліжэйшы час будзе такая магчымасць, калі мы зможам наладжваць такія хаця б двухбаковыя праекты. Адзін з праектаў, які распрацоўваем, гэта пераклад з малых моваў. Та плануецца такая кшталту праект майстэрня. Будзе прадстаўлены, напрыклад, адзін чалавек, ну, скажам, з Македоніі, і можа ён яна выбіраць як перакладчык аўтара з любой іншай краіны. Яны будуць падаваць на нас аплікацыі, мы будзем іх разглядаць, і калі нам праект будзе падавацца цікавым, мы будзем запрашаць сюды, цыму з гэтай праграмы, што будзе не толькі перакладчык прыязджаць, але мы будзем запрашаць таксама і аўтара. Яны вот в тандэме будуць тут сядзець і працаваць над гэтым перакладам. Гэта адзін накірунак, другі, больш звязаны з Беларусі, цікавы для нас, канешне, і большасць будзе на гэта аддавацца ўвагі, грошай пераклад з і на беларуску. Хоча нехта перакласці кагосьці, мае на увазе сучасных аўтараў. Будзем спісвацца, ці сам аўтар будзе спісвацца, прапаноўваць, і калі такая згода ёсць, то чалавек прыязджае, яны тут сядзяць, працуюць. Альбо наадварот, нейкі замежны перакладчык хоча перакласці кагосьці з нашых аўтараў. Таксама запрашаем, яны тут сядзяць, удваіх вось працуюць. А дзе ён будзе сядзець? У вас ёсць дом? Дом пакуль фінансава мы не пацягнем, таму на самым пачатку гэта будзе проста нейкая кватэра, якую мы будзем здымаць для іх. І шмат ужо прыехала такіх людзей? Да нас было 3 госці. Роланд Райхен са Швейцарыі, Анна Кім з Аўстрыі і Трыстан Х'юз з Уэльса. Давайте вернемся да праблемы перакладаў беларускіх аўтараў на вядучыя еўрапейскія мовы. Што можа ваша арганізацыя паспрыяць у тым, каб вядомыя беларускія літаратары перакладаліся на ангельскую мову носьбітамі гэтай мовы? Калі нямецкая мова ў нас хоць трошку неяк пакрыта, таму што, в прынцыпе, ёсць, і таго ж Бахаревіча перакладае таксама, яго на перакладчыкі, ён наўпрост яго з беларускай перакладае, гэта ўжо добра і вывучаецца беларускай беларускай мовы в Лейпцыгу. Калі казаць пра англійскую мову, то сітуацыя, канешне, не вельмі аптымістычная, і наша арганізацыя, гэта таксама адзін з пунктаў вот гэтай праграмы, якую мы хочам запусціць, прамоцыя беларускай мовы і таксама напэўна правядзенне поўных семінараў, магчыма для тых перакладчыкаў англічанаў альбо англамоўных людзей ці нямецкамоўных, якія ўжо валодаюць, напрыклад, адной са славянскіх моваў, таму што проста ім будзе прасцей тады запрашаць вот на пэўныя семінары, дзе мы будзем ім прадстаўляць нейкія звесткі, так трошку выкладаць мову і прапаноўваць ужо нейкіх канкрэтных магчыма аўтараў, каб яны вот хаця б з імі там пазнаёміліся, паглядзелі творы, таму што для перакладчыка, для аўтара важны гэты кантакт. Другое, ёсць у нас такая задумка, гэта падручнік па беларускай мове для англамоўных. Ведаю, што было зроблена, мне здаецца, 4 падручнікі па беларускай мове для англамоўных. Ну, ва ўсіх ёсць іх пэўныя хібы, і вот хацелася б мінаваць гэтыя хібы і зрабіць штосьці такое ўжо больш сучаснае, тое, што адпавядае сённяшнім рэаліям. Гэта таксама неяк палепшыць, мне здаецца, сітуацыю, калі будзе гэтая кніжка. Добра, а калі беларускі аўтар мае асабістыя кантакты з людзьмі, якія могуць і хочуць перакласці ягоныя творы на тую ж ангельскую мову, але няма сродкаў для таго, каб аплаціць працу перакладчыка і выдаць гэтую кніжку ў добрым вядомым выдавецтве. Ці можа ваша арганізацыя паспрыяць у такіх выпадках? В прынцыпе, я думаю, можна, таму што я асабіста ведаю некаторых людзей, магчыма, якія будуць у гэтым зацікаўлены. Это такая ёсць арганізацыя Literature Across Frontiers. Яны зацікаўлены менавіта ў перакладах таксама з малых моваў, і апошняе, што нарабілі, гэта літоўскіх паэтаў. Прынамсі, у нас ёсць нейкія кантакты, якімі мы можам падзяліцца, таму што пакуль у нас саміх няма чагосьці, што можна памацаць і што можна аддаць, то мы хаця б можам падзяліцца інфармацыяй. Нашы пісьменнікі вас паслухаюць, і ў іх узнікне пытанне, а куды, да каго звяртацца са сваімі прапановамі, ці то паехаць у замежныя дамы папрацаваць, ці то выйсці на кантакт з перакладчыкамі, выдаўцамі. Не могуць звязвацца са мной. Дзякуй, спадарня Вольга, поспехаў вам. Вялікі дзякуй. Ольга Гапеева, дырэктарка беларускай філіі міжнароднай сеткі літаратурных дамоў «Хэлма», была госцяй Дому літаратара. Працягваем перадачу «Пяцікніжжам свабоды». Супрацоўніца інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Паліна Машлянкова вырашыла спрэчыць стэрэатып успрымання беларускай літаратуры як люстэрка беднага і цёмнага жыцця вяскоўцаў. Яна даводзіць, што ад першых нацыянальных мастацкіх твораў іх старонкі напоўнены апісаннем таго, што сёння называюць словам «глямур». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Спадарня Паліна, вы выбралі тэмай свайго прыватнага рейтингу «Глямур» у беларускай літаратуры. Няўжо такі ёсць насамрэч? Беларуская ж літаратура лічыцца такой простай, нават называюць яе вясковай, асабліва прозу. Дзіўна, але ў гісторыі беларускай літаратуры ад пачатку склалася традыцыя сцёбу з моднікаў. Згадаем пра мову «Мялешкі», дзе аўтар высмейвае заморскія звычкі і строі. Выдавілі «Карусяка Ганца» модны шляхцюк, назва якой гаворыць сама за сябе. «Паўлінку» Янкі Купалы, дзе пан Буковскі стаўся класічнай пародыяй на модніка. Аднак першае месца ў маім рэйтынгу займае па праву Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. У ідылі кароль вяртаецца з Францыі, якая і на сёння застаецца заканадаўцай моды ва ўсім свеце. І хаця на пачатку кароль перакананы, што найпрасцейшая сялянка з Францыі, прыгажэйшая і асвятнейшая за тутэйшую паненку, сюжэт п'есы нас пераконвае ў адваротным. А божа, я гляжу, што вы і ўзор модніка ў беларускай літаратуры знайшлі. А то ж, узорам модніка ў беларускай літаратуры бясспрэчна з'яўляецца Самсон Самасуй. Гэты моднік ва ўсесаюзным маштабе меў пал да чужаземшчыны. І ніхто мяне не ўтрымае ад цытавання абзацу з апісаннем ягонага гардэробу. Дзве хутры, адна лісіная, другая ваўчыная, дзве бікешы, шынелька вельмі пралетарскага крою, прастрэленая ў некалькіх мясцах. Было яшчэ паліто да імперыялістычнай эпохі, куртаты і цесная для маёй асобы. Іншы раз я апранаўся ў яго, і як заўважыла мне адна тэлефаністка, паліто смешна выпучвала мае заднія формы. Шмат было ў мяне і нагавіц, галіфэ розных колераў і фасонаў, райтузы, клёжы, спрынджыкі, апошні крык амерыканскай моды, шаравары і нават беларускія споднікі з сеслам для эфектных выступленняў у спектаклях. Ну, а хто ж у вас далей на трэцяй пазіцыі? Доўга нашы пісьменнікі не маглі пазбавіцца ад іранічнага стаўлення да моднікаў. Часта высмейвалі іх недарэчнасць і безгустоўнасць, пакуль не прыйшоў у літаратуру Караткевіч. Кожны ягоны твор гэта ўзор выкшталцонага стылю, стылю ягоных персанажаў. Асабліва ж прывабнымі, як на мой дзявочы густ, з-пад яго пера выходзілі мужчыны. Ягоны рамантычны герой, арыстакрат ці інтэлігент заўжды апрануты элегантна і густоўна. Тут ужо не прыходзіць у галаву пасмейвацца з сурдутаю фракаў. Тут застаецца яе толькі страчваць. І гераіні страчваюць, і чытачкі таксама. Чацвёртую пазіцыю ў вас заняў Ніл Гілевіч. Цікава, цікава. Несправядліва, але факт, у беларускай літаратуры моднікаў і стылягаў больш сярод мужчынаў. Вось яшчэ прыклад – лодачкі Ніла Гілевіча. Цудоўныя туфлікі з Амерыкі, такая антытэза пасляваеннай Беларусі, такая мара любой дзяўчынкі дасталіся сястрычцы лірычнага героя Ніла Гілевіча. І той вымушаны іх прадаць, каб набыць сабе штаны на вучобу. Дзявочую мару на алтар мужчынскай асвеце. Аднак не, на алтар мары іншай дзяўчыны, прынцэсы. Такога замілавання дзяўчыны, прыгажосці яе ножак, у лодачках, на абцасіках няма бадай ва ўсёй беларускай паэзіі. Ну, чысты глямур. Чысты глямур, сапраўды. А чым завершаеце ваш рэйтынг? Ну, і напрыканцы майго рэйтынгу я паспрабавала адшукаць чаго-кольвік стылёвага і глямурнага ў сучаснай літаратуры. Калі ласка, янкі альбо астатні наезд на Літве, буржуазных літаратараў Уладзіслава Ахроменкі і Максіма Клімковіча. І гэтая кніга далёка не падружовай вокладкай. Амерыка, Галівуд, Уолл-стрыт – вось тыя словы, якія сёння з'яўляюцца сімбалямі глямуру. І ўсё гэта на старонках твора, жанр якога аўтары вызначылі як кінараман, фарс. Глямурнымі сталіся нават класічныя творы, цытатамі з якіх перасыпаны гэты блокбастер сучаснай літаратуры. Паліна Машлянкова агучыла свой прыватны рэйтынг глямурных беларускіх кніг. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Гэта радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Грамадская экалагічная экспертная камісія прыйшла да высновы, што праект будаўніцтва АЭС у Беларусі непрымальны. Верховны суд не задаволіў скаргу Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Папярэджанне застаецца ў сіле. Прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо да Сільва прымае кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку. Гэта першая сустрэча такога ўзроўню за ўсю гісторыю дачынення ў Беларусі і Бразіліі. У Верховным судзе на працэсе па справе аб падрыхтоўцы тэракту пачаў даваць паказанні Мікалай Аўтуховіч. Апазіцыйныя партыі не спяшаюцца паводле прыкладу АГП абвяшчаць пра выхад з выбарчай кампаніі. Незадоўга да свайго 70-годдзя памёр пісьменнік Кастусь Тарасаў. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Сёння шаноўным госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе наш вядомы перакладчык Васілій Сёмуха. Спадар Васілій, вы адзіны ў Беларусі пісьменнік, які атрымаў дзяржаўную прэмію за пераклад прозы ў 1992 годзе за доктара Фаўстуса Томаса Мана, яшчэ з рук Станіслава Шушкевіча. Сёння вы самі вызначаеце лепшых перакладчыкаў, я маю на ўвазе конкурс «Кубак Мана». Майстра, які арганізаваны пры інтэрнэт-часопісе «Прайдзі свет». Скажыце, хто з маладых перакладчыкаў сёння вам найбольш імпануе? Першы такі конкурс быў праведзены па перакладзе верша Юліяна Тувіма «Русавэчку моя вішляна». Гэта верш, які я ўсё сваё жыццё, шчыра кажучы, любіў, як толькі пазнаёміўся з паэзіяй Тувіма, а гэта было нават яшчэ ў часы майго студэнцтва. Я браўся за гэты верш, перакладаў я яго, можа, разоў 5, можа, 6, але ні разу я поспеху не ўбачыў у сваім перакладзе. Ён не дацягваў. Было прыслана 4 пераклады гэтага верша, 4 асобаў. Канешне, практычна ўсе зноў жа не дацягваюць да Тувіма, але знайшоўся сярод гэтых перакладаў адзін, ну, проста выдатны. Перамог у гэтым конкурсе Андрэй Стэфановіч, архітэктар па прафесіі, цяпер працуе ў Лондоне. Гэта перакладчык, я не ведаю, ці піша ён свае вершы, але як перакладчык высокай культуры мовы, у яго няма гэтай мешаніны літаратурнай, з гутарковай, з мовай поточнай, як у Польшчы кажуць. Яго вельмі культурная, нармальная, прыгожая, пісьменная беларуская мова. Гэта не можа не імпанаваць. Больш таго, ён найбольш дакладна пераклаў Тувіма. Ва всякім разе, ён пераклаў лепш, чым калісьці мне ўдавалася гэта рабіць. Да нядаўняга часу вашыя свежыя пераклады можна было пачытаць хіба на сайце комунікат.орг, дзе ёсць ваша персанальная старонка. Але вось і дзякаваць Богу, ваша праца пачала з'яўляцца і ў кніжным варыянце. «Крудупель Цахес» Гофмана выйшаў у 2008, раман Дюренмата «Юстыцыя» у 2009, тады ж летась выйшла і вядомая Фрыдыдурка Гамбровіча. А ў якога вашага перакладу быў самы няпросты шлях да чытача? Да практычна ва ўсіх. У мяне у стале ляжыць яшчэ за паўдзясятка неапублікаваных нідзе перакладаў 2 раманы Майрынка, раман Зюскінда «Парфума», 2 раманы Штэфана Гайма. У мяне недзе гадоў 20, калі не больш, ляжыць гатовы зборнік паэзіі Александра Чака, латышскага паэта. Ну, гэта што, добры лёс? Гэта кепскі лёс. Ну, гэта кепскі лёс для мяне, але гэта не ёсць кепскі лёс для саміх перакладаў. Таму што, калі ляжыць у мяне там 10 гадоў ці 5 гадоў пераклад гатовы, я вам скажу, што пераклады ніколі не бываюць гатовыя. Я да іх вяртаюся пастаянна. Калі вяртаюся, то я бачу свае памылкі. І я туды ўношу новыя праўкі. Я кажу, што эта праца ідзе ўвесь гэты час. Калі ляжыць кніга 5 гадоў, дык дзякую Богу з аднаго боку, што ён ляжыць, бо я маю магчымасць нешта там паправіць, палепшыць. Ну, можна лічыць гэта добрым лёсам для пераклада, але не для перакладчыка, таму што перакладчык – чалавек, якому хочацца смачна паснедаць, схадзіць да дзевак, а на гэта патрэбны грошы, на гэта патрэбна зарабіць гэтыя гонарары. Сёння вашыя пераклады, спадар Васілі, выдаюцца не заўсёды з датрыманнем аўтарскага права, як адбылося з найвышэйшай песняй Салямонавай у мастацкай літаратуры. Вось і той жа прыгаданы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет» дэкляруе супрацоўніцтва са сваімі аўтарамі на безганарарнай аснове. А як у такіх умовах жыць і працаваць перакладчыку? Вы знаеце, тое, што дэкляруе «Прайдзі свет», ён вельмі правільна робіць. «Прайдзі свет» – гэта часопіс віртуальны, інтэрнэтны нашых маладых перакладчыкаў. А адкуль у іх тыя грошы, каб гэта выплачваць вялікія ганарары? Але яны робяць добрую, выдатную справу, што яны выдаюць гэты часопіс хоць так, хоць безганарарна. І я заўсёды гатовы безганарарна супрацоўнічаць з гэтым часопісам, таму што ва ўсіх астатніх адносінах яны паводзяць сябе прыстойна. Прыстойна не так, як тая мастацкая літаратура, што украла пераклад, адмовілася даць мне дагавор, не заключыла дагавор з трымальніцай копірайта маёй дачкой і ганарар не выплачвае. Боже, што, гэта непрыстойныя паводзіны, чаго няма ў «Прайдзі свеце». Дай Боже ім поспехаў вялікіх, там я чытаю і знаёмлюся з перакладамі маіх маладзейшых калегаў і іх всяк падтрымлю, як толькі магу. Вашыя пераклады не губляюць актуальнасці, прыкладам нататкі Генрыка Латыша на палях Лівонскай хронікі, ці той жа «Крудупель Цахес». Калі ў старажытным Рыме збіраліся будаваць водаправод, то архітэктары дакладвалі ўладам магчымыя наступствы праз 200 гадоў. Збіраючыся нешта перакладаць, ці пралічваеце вы, як ваша слова слова адгукнецца. Не пралічваю, я не ведаю, як яно адзавецца гэтае слова. Я перакладаю, што мне паклалася на душу, што зрабіла нейкі ўплыў на мяне. Ну, але калі робіць уплыў гэта на мяне, ну, знойдуцца людзі, на якіх гэта таксама паўплывае. А тое, што я люблю, ну, падабаецца і людзям, падабаецца мой Фауст, падабаецца мой Рылькі, падабаецца мая візьма Бэлшавіца. Так што я дзесьці не памыляўся ў сваім выбары, арыентуючыся толькі на сваю любоў, грунтуючыся на ёй. Ці абсучаснівае перакладчык тое, што ён перакладае? Некія моманты ён актуалізуе і падкрэслівае. Хоча ён таго ці не хоча, непазбежна это робіцца. Калі я чытаю, скажам, пераклады антычнай паэзіі і раптам там сустракаю сучаснае слова, аж рот разявіцца ў мяне сам сабою. Я разумею перакладчыка, чаму ён ужывае. Можа, і не трэба. Але гэта непазбежна. Больш таго, перакладчык і выбірае і твор, гледзячы на той, якая яго актуальнасць на сённяшні дзень, і якая актуальнасць гэтага твора для маёй душы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры радыё «Свабода» гучыць перадача «Дом літаратара», і сёння госцем рубрыкі «Аўтары твор» перакладчык Васілій Сёмуха. А цяпер па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць новыя творы, новыя пераклады ў выкананні аўтара. Александр Счакс, «Жанчыны». На вакзале, выпадкам застраўшы, як пісьмо без маркі, час я толк. Тоўстыя жанчыны, быццам баржы, праплываюць праз густы натоўп. Пасля выпетраных блюзным джазам з ласкавымі кіпцікамі пань, я ад радасці, ну, чыста блазан. Во, жанчыны, дзе, ты толькі глянь. Едуць у свае гасподы ў легцы, дзе з нуды скруціўся б сатана, каб уже назаўтра пакалейцы поезд ножкі пэндзіў да цямна. Ногі тоўстыя, наверне ступа і расплешча ўшчэнт усё тады. Брук ад іх здароўя крэкча тупа, енчыць лесвіцы ад іх хады. Шкода, што Верхарн пражыў так мала, вось быў цеха і ў яго была б. Пасядзець са мной сярод вакзала, сэрца ўлешчыць спрытам гэтых баб. І калышуцца клубы, як жорны, і п'яняць, як выстаялы ром, з ножкамі, з цабрамі, у тры горлы, усе пруцца разам на пралом. Галасы, як трубы, ад такога аж умлее кволенькі эстэт. Дзіва, што абудзіць і ў старога колішні юрлівенькі імпэт. Пасля выпетраных блюзным джазам, з ласкавымі кіпцікамі пань, я ад радасці, ну, чыста блазан. Во, жанчыны, дзе, ты ж толькі глянь. Райны в Марыя Рылькі з цыкла «Цары». Часцей і часцей прыбліжэнцы цара карміліся крошывам з дзікіх чутак, а чуткі былі пра яго, уладара, а блашчынцы ў прочкі беглі з двара. Жанчыны шапталіся, у кожны закутак ён моўчкі заглядваў, напружана слухаў, і чулася часам пужліваму вуху то слова жахлівае «нож», то «атрута». Ні скрыняў ля сцен, ні ў слонаў, панура туліліся цені забойцаў да мура, сябе чарнарызнікаў выдаючы. У вусцішнай моўчы адно не ўсачы злавесна азірку цырыпу маснічын, адно не уцікуй асцярог таямнічых, не сцісні злавесна цяжкога жа зла. І смерць, ды трошкі яшчэ берагла парчовая рыза, пад ёй кіпцюрамі старэчае цела драў холад кудлаты. Каму можна верыць, калі з-за вугла накінецца страх прапахлы мурамі, што гоніць яго праз глухія палаты, праз строй ненавісны баяраў паганых, у морак захутаных, недапытаных, праз рукі абвіслыя, адна з якіх, і ён набягу часам вырве з іх маўклівага строю якогось манаха і люта пад ногі сабе шпурне. Задумлівы прывід стыне ў акне. Хто сёння заката? Каго прыме плаха? Хто сам я? Хто ён? Што ён мне? Вось час, калі асляплая краіна ў люстры славы ўгледзела свой твар, а то жыла капошні званнем цар, да ўшанавання звыклы да фанфар, душой трымціць на троне, як трысціна, і в той бязвольнасці несамавітай рука паўзе з пурпурных аксамітаў у вір ілюзій голых мар. Нібыта ўдзельную грызню татары у кажухах, нацягнутых на латы, яго маўчанне слухаюць баяры і нецярплівасцю гараць пагляды. Шаноны пыхі поўныя палаты. І ўспамінаюць іншага, кашмары яго буянстваў і суровай кары, калі ён лобам іх абмур гваздаў. І помніцца, як той, калі сядаў на гэты самы аксамітны трон, падушкі задам падмінаў ямчэй, бо з мрочнай мерай рэча устаўся ён. І доўга крылася ад іх вачэй, якога ж колеру ядваб цячэ з-пад царскай рызы залатой. І думалі яны, што пышнасці такой нашчадак не ўтрымае на плячах, бо хоць і свечкі ўсе гараць наўкола, але жамчужны бляск нібы ачах, і, як таму, былому, арэолам не асвятляе царственную голаў, рубінамі абшытая парча, ся веліч голая, глядзіцца квола. Іх памяць не патухла. Яны лісліва туляцца да трона, ды блякне, меркне царская карона, і волю царскую з'ядае ржа. Памазанік, ён верыць іх паклонам, а ў тым халопстве ўжо крыху прымглёна, нібы прабліскве лязо нажа. Свае пераклады з латышскай і аўстрыйскай паэзіі чытаў Васілій Сёмуха. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень. Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.